Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Rentrée, Selchotan Aranines. Hag e welin an eol. El eus eo e chonje Liliana, e heul iain an eur din. Hogen, tchertchen a tremenet geti beg izel an eur strap, e vannaz mantredol. In ur vanel ido, a ne tchad ir mez. Er zolie radur e zella e maoc'h. Ranned eo an enez etre daou zolie radur. Emañ, e l'ermemant en ezis o veva, hag un an alva c'hore ma reom an ezan liors kiantel an enez. Ez eo, hag ar fen gwella deni da gentan. Nentra esor. Diwalli depken a rinkla en el lakad o treid war an nen war ziribinman. Deust ma ni doce da vein meizain penoz e helebou kaset de niwel ge du nen ar zichen ne greud a cheder plar goulen hiroc diged iverdet. A Liliana, e c'erreud hag e risklein pebel kamet, hag un eur den a ruz e rer, e tegwerjon in traon. E dond e kroazen kreiz ur soliradur dindan douar, ur l'air ma tisore inan, ol vanelleu ar zichen un enez. Groi deveze un dachense, tachen ur foldi meur, dremido dresahus d'ur foldi. I kreiz un dachen ido ur sichen izel, ma tijoure ini ur peus lan a zouren wen, djuen el l'air. Dichen ur az hag un ner, ur voulj tring, e hon a wal de zerel un tropel ur vilet a vent gdi verdet. Di bilium da dostad outi, a ver morbogouar den em deurel e bar sken ma pignot a dare. Tchertchen a gassao a hus de vardel ur peus e vrancelaz ur voul hag i reil penaz e tizoloain un doare toul skoutil. Achetu i verdet ini, ne chom a cheder plar de varat a pelor, an geti de chom inou e un an pen. Brancela de raz a dare ur voul string, e sebel diher a distrieu, El ma veu hebe dibraded a sunet ke du ner a ziarlein. Ne don't che digwehet o war in nanter a genent, mas purman jon un dra zichtum eus e a gen ner in arben de e. Dichenere a ri bouezet sker, e luchelad el ma veu hebe da ispeil, yan eue. A peu voue tocht a wal, e verzaz ur plar ge swer e oe un den ramzel oe. Namei tchen ti ui gof, ma di dwe tche djuelet namei ton d'or un damsel ketan. Ar michir ur kempoezer eo an entrakin. Diwalit, ar abad de or chom d'ober son jou pa vanno ar voul string gaza, rag entran e vo unan na c'horto zo ket d'or c'haoutre ken disteur el ezou. Setu, dizoured en deus ar micherour kempouezer. Oh. Gwelid ar veliod en stringman. Oh. Pegenskan e trog an al lanz ar o dezi ar funen o tibuna, astag ar micherour ouz ar voul. I verdet eus iskwe a zo war, ur veol vraz a us d'un toul. Stumet egiz ur pot sunetch eil pennet, dureid i vek d'un diaz. Doti ewe i tene ur micher ur kempouezer i gofa deud douren. Me izan ar an bremañ gant piou ve leunie d'ar puns traoñ. Me petra verne dei, pene hele mui padet gede nirer hilige hi halon. Ragir mor hi change brema. El in un nor, dijor, trema hi bro. Que tentera Vela Zavat, i tifou pa in irmes, e voué a husdei un doare bols lurus, e gelrie un inez in i fer, hag eus tanke gronz un dremuel. E plermañ an eol. An eol. Ar stere denik disterze a dro en dro d'ar bed o lezel bemdez en tinvalded an anter deus ar broioun o deus ne metid o sklerijen na. Nann, n'or ket evit gweloud an eol amman. Savet ez eus bet a us d'an enez gant an eginourion egina ravin jedet. Ur vol string tri luchus na liz da dremmen a dreus dezi na ban nou an eol, na gant den nou al loar. Setu perak neus mui amman na noz, na deiz. Na noz, na de, na geol. Na glaou. Na geol, na glaou, na han, na gouan. Na grisil, na garneo, na gavel ken nebet. Setu ar voulvar skour a gaz da gern an tours pikreiz. Ar anno e hellot teurel un dam zelig a ziabel var an neines. Hag ar mor as purmantin en diwes. Evel reiz, ur mor a aour hag ar an. Idom digwehet i lain un tour. Lede de we un nenez a histe, sklad a rond, elur rod vilin. Hag i kreiz un nenez, e ouriz a un tour, ur lior eur. A tro dro in e machtene, ur parka de warn, ranne di pachteleug nouspet entstrir, ich tire den nain el skine vargant, in dro d'un nael eur. Tseid ma helle i selle tihet, beteg ar linen grom ziskweze un difor i tre un enez hag ur vols, neue nameit rezaden eur djwe warn. Na lintruz ar gweier vroman. Lintruz aour a lintruz ouar. Goloed eo an enez gad aour a gad ouar. A ker resiz eo treset an irvi, a ker brao ezin aret ma heller lavarout, neus ket an distera moudenik douar di dalvout en nenez a bez. Na de, na noz, na geol, na loar, na glau, na gavel, na freuz, na bleniou, na geot zoken. Mon rin pelar ar oaz. Herie, na langemui. Neus var oaz ebed an man. Ma rivez rak skiantel e ouye ie e neziz ober un diforc e tre an noz a gandeiz. Evel mara atao var alavarit ar gwezidi choumetroaz din dan beli an eol. Bremman avat da betra e talvez fedeon menem jala a zivou d'ar bet gouez pa ne zen mui an enez ouz e le zen nou diskian. Gloren tanteuz eo ar volz a stenned a us d'or pen, evel un ars hut etre an enes hag an oap. A iz d'ar volstan an enes, en tual dezi ar bet gouez, etre zo d'ar rempred ebet. Divar zavidigez ar volz tri lurus e waganet ezvir ar marevez kiantel. O tistaga an enez diouz an eol, hag e levezonioù direiz, e doa roed ar volz deom an treer var ar bet di aveaz. An treer var an amzer. Inez a c'hout. Diwa Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Azazad a 7-9, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Limoulek. Azenor Kalak, Yann et Dern Jourdan, Morwen le Normand. Son Aïn, Ronan le Gourierec. Enrolaïn, Framaïn, Akem Eskaïn, Jean-Maï Olivier. Produit Samuel Julien, Yann Dren Golofino. Thank you.